Oare tot ce mi-ai spus doar și mi-e de-ajuns? Simt că nu e ușor, plâng cu lacrimi de gheață. Vreau să uit de iubire, să uit vorbe regrete și de noi, să rămâi o amintire, să te uit ușor, ușor. Oare tu ce mi-ai spus, oare și mi-ai de ajuns? Vreau să încep o nouă viață, simt că nu e ușor. Să cunosc fericirea și deloc nu vreau, nu vreau să o plătesc, să o am.